านวิทยาสำนักพิมพ์ DMG ยังเชื่อว่าคุณธรรมจะเป็นตะเกียงนำทางสู่ความสำเร็จอยู่ตลอดไปเราตั้งใจเติมปัญญาด้วยหนังสือการตลาดการบริหารและพัฒนาตนเองเพื่อให้บุคคลเดินไปข้างหน้าโดยมีทุนสมองไว้ต่อรองกับโลกความรู้ตะวันตกที่นับวันยิ่งเชื่อกรายุทธศาสตร์และกลยุทธ์นานาประการถูกคิดขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นหนทางรอดของธุรกิจวิถีแห่งการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันจึงมีขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ศึกษาโดยยึดหลักให้เห็นว่าความสำเร็จของบุคคลระดับโลกล้วนมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแต่ในยามที่อ่อนล้าการดิ้นรนไปข้างหน้าดังช้างป่าที่ติดกับดักในพรานยิ่งทำให้อ่อนแรงหนังสือของสำนักพิมพ์ DMG จึงมีไว้เป็นเครื่องประคับประคองจิตใจให้ผู้บริหารคนทำงานหนุ่มสาวและทุกผู้คนที่ยังมีชีวิตมุ่งดีทั้งโลกแต่ไม่ละทิ้งทางธรรมได้ใช้เป็นที่พึ่งพิงตลอดจนเป็นเครื่องระลึกถึงทานศีลภาวนาอย่างชาวพุทธที่มั่นคงถึงวันนี้เรายังเชื่อมั่นตามที่องค์ศาสดาทรงมีพุทธวจนะไว้ว่ายศย่อมเจริญแก่ผู้ขยันมีสติมีการงานสะอาดทำงานด้วยความรอบคอบเป็นอยู่โดยชอบธรรมไม่ประมาทเชิญร่วมท่องโลกความรู้และเข้าสู่เส้นทางธรรมไปกับเราสำนักพิมพ์ DMG